مراد دل رسی آسد مراد دل رسی سهر که را بخدا کنی بخدا که خیلی سی دوبار سهر بخدا که خیلی سی دوبار سهر زی سوز زی ندوکنی با مراد دل رسی آسان سر که رو با خدا کنی با مراد دل رسی آسان برای تو صحبت خاص دل با وفا و مهر تو بس دل برای تو صحبت خاص دل با وفا و مهر تو چی شود که سر شکست دل چی شود که سر شکست دل نظر برای خدا جفا سی چی گشت تن چو وفا نمی کنی آی سنم با من جفا سی چی گشت تن تو خدا جهان من تو خدای جان تو جهان من با خدا که دل با تو دادم با مراد دل رسی آسان سر که رو با خدا کنی خدا کفایی زی دوار اصل که زی ساز سی ندوار کنی